la esili to komi bandeko tika koloba loba marilu libala ya bomwa na miso molili lelo baboti balogi o marilu toliana makila pote tolingana libela lelo tosuki wapi atambule kokita okiminga okei oposa ni bambasi omoni singai na lali na bakajo na futi pe bambongo nyonso mpona nzoto na yo Benanga ya nzoto na epa ya bato Bato mingi mpe bakamwio Mikolo mileki ozalaki kokumisanga Libala ata ekufi Bondeko botikali Tampona motema ekufite Kende mpezo abomengo Kasi kobosa na te Totikali kaka bandeko Olobi mingi marilu Mabena nga ya zoto na epa ya bato Bato mingi mpe bakamwio Mikolo mireki ozala kikokumisanga Libala ata ekufi Bondeko botikali Tampona motema ekufite Kende pezo abomengo Kasi kobosa na te Totikali kaka bandeko Motema ekufite Kende mpezo abomengo Kasi kobosa na te Totikali kaka bandeko